Una extraordinària intèrpret i de les millors que han passat per el món de la música, especialment als anys 80, Paula Abdul. La recordàvem des del 1989, amb el Forever You Girl, sempre seré la teva noia. Bé, no jo, ella. Ja que parlem de veus impressionants, corrim un any endavant, el 1990, Michael Bolton ens aportava aquest grandiós tema, When I'm Back on My Feet Again. Gonna break these chains around me. Gonna learn to fly again. Maybe hard, but I'll do it. When I'm back on my feet again. Soon these tears will all be drying. Soon these eyes will see the sun. Might take time, but I'll see it. When I'm back on my feet again. When I'm back. Tots amants que l'empatitien s'esgraiant totes les pors que l'envalentien arremassar tots els records i l'oblidarien partir el món dels morts. La pluja de balla pels flocs dels seus cabells tall de navalla que li forrà de les pells i plori i calla tot i seran les que s'atura, la mira i no sap què dir. La recollida nua a la vora del camí, ell sanguinosa i coixes que ja no el verí. Ni cridar no gosa, deixa que corri el destí. Van quedando atrás. era la cançó a través de Musicòpolis, en primer terme dels Blues de Picolat, La Unión també amb Vero i De Piedra, una de les cançons que pertanyen al seu àlbum d'aquest 2010 que es diu Big Band. Estàs escoltant els bons ritmes que ens aporten formacions com, per exemple, aquesta que a continuació ens portarà una de les seves cançons i es diu Eivec, quan cau la nit. Una altra de les propostes musicals del nostre espai serà l'Ismael Colomer, des de Camprodon, amb Un racó de món. Demà un desig amb la foscor volen petons. Thank you. del teu món has buscat un racó on poder respirar. Vols ser lliure com el mar, vols ser lliure com el vent, vols ser lliure com el sol i volar més enllà. Digue'm el teu nom i veuràs des d'aquí el camí que tu i jo vàrem dir i seguir. Ja no sentiràs el món, ja no veuràs res de nou. Vols ser lliure com el vent i volar més enllà. Només trobar així estem a Musicòpolis i així continuem amb aquest segment des de l'àlbum 13 del 2010 amb Sergio Dalma, Con la boca por delante. Siempre ibas con la boca por delante, el corazón panza arriba, para beber, para besar, para matar. Algo has cambiado desde aquellos días, ahora antes de besar siempre miras por dónde vas. que el deseo era un arma cargada. No siempre dan el blanco, pero siempre dispara. ¿Y a quién le des? ¿Y a quién le des? He visto el futuro en tus ojos grandes. Tengo alucinaciones sentimentales sobre ti. Son sobre ti, sobre los dos. Creía que era otra y eras tú, que rompes los espejos de pensar, porque haces del amor algo normal. Sabías las reglas del deseo, el sexo de todos mis dedos. Tú, que tienes la belleza de esperar, que crees que yo también puedo cambiar. Con esa luz tan insolente brilla dentro de tu vientre. Tú, que rompes los espejos de pensar, porque haces del amor algo normal. Sabías las reglas del deseo, el sexo de todos mis dedos. Tú, que tienes la belleza de esperar, que crees que yo también puedo cambiar.